राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम प्रकृति की दो चीजें हैं, एक पदार्थ एक क्रिया। इसमें भी गहरा विचार करें तो केवल एक क्रिया ही है। क्रिया का पुंज ही पदार्थ दिखता है। परिवर्तन क्रिया है, परिवर्तन क्रिया ही है। परिवर्तन पुंज है वो पदार्थ दिखता है। ये पतन आधारम परिवर्तन पदार्थ ही नहीं। और परमात्मा अक्रिय है, प्रकृति से अक्रिय। परमात्मा अक्रिय सदा सदा सबके लिए सबको प्राप्त है। केवल क्रिया में लगने के कारण से उस तत्व को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। क्रिया में लगा हुआ आदमी क्रिया में अक्रिय तत्व को जानता नहीं। क्रिया का सब उसको हरदम बदलता है ना, बदलना प्रक्रिया है। वो हरदम बदलना प्रक्रिया स्थायी पदार्थ गया, पदार्थ बदल कुछ नहीं। जयराम जी, परमात्मा अक्रिय रूप से सब में परिपूर्ण है। एक तीख ही सुई की नोक टिके इतने भी जगह खाली नहीं है उस परमात्मा से। सब जगह परिपूर्ण समान समूहम सर्वभूतेषु, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योति न प्रिय। समूहम सर्वभूतेषु समान ही स्वरूप है, समान ही कृपा है। सब मम प्रिय, सब मम विधाय, सब के साथ प्रिय है। अरे मेरे से उत्पन्न होगा। अरे परमात्मा अक्रिय है, सतह स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण। और अवतारों में सबसे अवतार पहला संसार का पहला अवतार ही है। तो वास्तव में क्या हुआ कि परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ है। वासुदेव सर्वम गीता जी का सिद्धांत है, सर्वम वासुदेव। सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं। जैसे अपरा प्रकृति परा प्रकृति प्रकृति है भगवान ने, तो मनुष्य मनुष्य का स्वभाव एक है दो है। स्वभाव में परिवर्तन होता है और स्वयं में परिवर्तन होता ही नहीं कभी। तो प्रकृति का पुंज ही हुआ केवल परिवर्तन, कुछ नहीं। जयराम जी, इस वास्ते परमात्मा सबको पूरे के पूरे प्राप्त है। केवल वृत्ति क्रिया की तरफ है जी, यही बंधन है। अगर क्रिया को आदर न दिया जाए तो परमात्मा है। क्रिया मात्र शांति हो जाए, अक्रिय तत्व है जो मैं हो जाएगा। अक्रिय तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, अचल हमें प्रलय हो स्वर्ग हो, महास्वर्ग हो महाप्रलय हो, तो होता रहे। तत्व है जो कोई क्यों रहता है सब समय, परिवर्तन होता है, काल खा जाता है। और ये काल को खा जाता, ये तत्व काल को खा जाता। इसी में चला जाए तो काले दाल निकलते, तो काले पदार्थ का प्रकाशक है। ऐसा प्रकाश कृष्ण लोक में मोह रवि जैसे संपूर्ण वो सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्रीय स्वयं क्षेत्र किया संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। यह प्रकाश करता है करते तो नहीं है, यह भोक्तृत्व है। यथा सर्वविदम सर्व आकाश हम नौ लिपे थे सर्वत्र अवस्थित होते है तो आत्मा नौ लिपे थे, इसे भोक्ता नहीं है। आकाश लिप्त नहीं होता, भोक्ता नहीं होता, सूर्य करता नहीं होता। संपूर्ण क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, परंतु पुण्य पाप रूपी दोष किसी सूर्य को कभी लगता ही नहीं। दोष जमते सूर्य के प्रकाश में गुण होते हैं, वेद का पाठ करते सूर्य के प्रकाश में और शिकारी शिकार करते प्रकाश में, पर सूर्य को ना पाप लग जाना पुण्य सर्वगतम सौनाथ आकाश नोबल देते। ऐसे सर्वत्र अवस्थित होते प्रकृति प्रकृति करता और भोगता नहीं, न करोते न लिप्य से पहले करोटी कहा लिप्य कर दिया। अगर ठीक करते लिप्य से पहले बताया करोते पीछे बताया, न करोते नोपलिप्त सर्वत्र अवस्था होती है नोपलिप्त तथा प्रकाश सत्य क्षेत्र तथा प्रकाश होती। ये उल्टे क्यों किया, न करो ते न लिप्य ठीक है। इस बात यह करोती बनता है, करोती करने की क्रिया आरम्भ होती है पदार्थ के लिए। इस बात से पदार्थ पहले कहा, कोई भी आदमी काम करता है तो किसी वस्तु के लिए करता है, किसी घटना के लिए करता है, किसी व्यक्ति के लिए करता है। तो क्रिया करने में पहले वस्तु है तो होती है, इस बात से वस्तु का पहले वर्णन किया, क्रिया का पीछे वर्ण किया। कोई क्रिया कर दो उसका मतलब ही नहीं करता है, वो मतलब वो भोगी होता है या स्पष्ट क्रिया होती है। इस बात से पहले भोग क्रिया को बनाने पदार्थ पिछले बता रहा है। आकाश हम नौ लिप्य थे सर्वत्र था नौ लिप्य थे इतना प्रकाश देते कृष्ण लोग उम्र में एक शब्द क्यों दिया है, क्योंकि आनंद संसार है, सब एक परमात्मा है। वासुदेव सर्वम इतना प्रकार एक कृष्ण लोग रवि क्षेत्र प्रकाश संपूर्ण क्षेत्रों को एक क्षेत्र के प्रकाश विश्वास से न करो कि न लिप्त रहे। तो लिप्तते पहले होता है उद्देश्य, कोई ना कोई मतलब उद्देश्य होता है, पीछे क्रिया में प्रवृत्ति होती है। विश्वास से पहले लिप्त रहे बताया, मन से क्रिया होती किसी प्रयोजन के लिए। वास्तव कर बहुत प्रकृति में है, परमात्मा तो न करते तो है न बोलते तो है। संसार के साथ में एक भेदभाव का संबंध है, एक अभेदभाव का संबंध है। अभेदभाव के संबंध को अहंकार कहते हैं, मैं पर कहते हैं, और भेदभाव का संबंध मेरा कहते हैं, मैं और मेरा, मैं अभेदभाव अभेदभाव संबंध है मेरा, ये भेदभाव है। फिर देखे अंतर ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु कहते हैं दोनों को ठीक से अलग अलग ग्रहण में, वो ज्ञान चक्षु है। तीन बार चक्र होते हैं, ये हृदय में चक्षु है, ज्ञान संघ तो चरम चक्षु, हमें और चरम चक्षु है या ज्ञान चक्षु है। हृदय में दबाते विराट रूप देखते दिव्य चक्षु, वो दिव्य चक्षु है, यह ज्ञान चक्षु है और मनुष्यों में चरम चक्षु तीन चक्षु है और सब मिलकर एक परमात्मा करता भोगता है। तीन चक्षु सब परमात्मा वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव तो सर्व उन्होंने सर्वस्व त्रिलिंगी है तो वासुदेव वासुदेव तो पुल्लिंग ही रहता और तपुर त्रिलिंग में सब आ जाते हैं एक शेष एक शेष क्या विलक्षण है कितने विलक्षण है गीता कितना यार सुनो बाकी बाकी रहता भगवान ही बाणी है मां बोली रहती है गीता की महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। शेर जी ने लिखा है कई जन्म तक हम कहे तो गीता का महिमा कह नहीं सकते कैसे बीतते गीता ग्रंथ बड़ा विचक्षण है। वासुदेव सर्वम ये अंधा होना चाहिए क्योंकि प्रकृति दो बात हुई, एक तो वस्तु हुई एक क्रिया हुई, तो वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, तो है नहीं तो वासुदेव सर्वम ही रहा, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तु की उत्पत्ति नाश होता है, तो आरंभ समाप्त हुई तो नहीं क्रिया वस्तु उत्पत्ति नाश होता है नाश होगा तो परमात्मा ही नहीं केवल परमात्मा ही निशत्र बात है। जो भी प्रकाश है उस प्रकाश के अंदर रहते हैं यथा प्रकाश यदि एक कृष्ण रवि जैसा प्रकाश करता है ऐसे संपूर्ण वस्तुओं को सब शास्त्रों को संपूर्ण विद्याओं को प्रकाश देता है। संपूर्ण शास्त्र वेद पुराण तब प्रकाश देते हैं कृत्रिम लोग क्षेत्र क्षेत्री प्रकाश भी कृष्ण सब प्रकाश प्रकाश प्रकाश तो होने वाले तो ठहरता नहीं, एक प्रकाश जिसका है वो मिटते ही नहीं, वो है जो गति में रहता है, उसमें कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। उस प्रकाश में स्थिति हो जाए फिर कोई कमी किंचित मात्र भी नहीं है, पूर्ण हो जाता है। एक बात है बड़ी विचित्र बात हो वासुदेव सर्व बहुत विलक्षण बात है। ज्ञानी से बेहतर बताया तो ज्ञानी को कई घरों ने सांख्य योग लिया है, सांख्य योग ले लिया थे छत्र पिता भजन थे माओ चारों प्रकार मेरे भजन करते हैं, तो ज्ञानी का भजन क्या है वासुदेव सर्व ये भजन है बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान तो वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान वासुदेव सर्वमिति माम प्रपद्यते मैं शरण होता है प्रपत्ति शरणागति तो ज्ञान योग ज्ञान नहीं है समय हो गए नारायण नारायण नारायण नारायण